तुमको चाहा और चाहा और चाहा चाहा चाहा। हमेशा तुमको चाहा और चाहा कुछ भी नहीं, जो दाग तुमने मुझको दिया उस दाग से मेरा चेहरा खिला, रखूंगी इसको निशानी बनाकर माथे पे इसको हमेशा सजाकर। ओ प्रीतम ओ बचपन की यादें, वो रिश्ते वो नाते वो सावन के झूले, वो हंसना वो हंसाना वो रूठ के फिर मनाना, वो हर एक पल मैं दिल में समाई दिए में जलाए ले जा रही हूँ, बिन तेरे मेरे इस जीवन में कुछ भी नहीं, नहीं नहीं नहीं नहीं कुछ भी नहीं। गुना हूँ गुना हूँ गुना हम गुना हूँ गुना हूँ गुना हमेशा तुमको चाहा और चाहा चाहा चाहा।